สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารัปปรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันพุธกลางสัปดาห์อย่างนี้เป็นวันที่จะได้ตอบคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาโดยการติดต่อกับทางรายการนั้นสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนำมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com แต่ช่วงของปลายปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงของประมาณเดือนมกรานี้ทางรายการธรรมารัปปรุณก็ได้แจกซีดีที่เป็นการบันทึกเสียงในช่วงรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันออกพรรษาของปี55-2555จนถึงวันออกพรรษาของปี2556ในช่วงเวลานั้นเป็นซีดีที่มีจำนวน7 แผ่นเข้าไปแล้วก็มีทั้งหมด324ตอนท่านผู้ฟังหลายท่านที่ได้รับแล้วนะก็ได้ส่งจดหมายมาบอกกันมีคุณไพโรจน์ปราบอริภัยจากจังหวัดสุโขทัยบ้างคุณละเอียดสันธบุตรจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่ก็ได้รับแล้วท่านผู้ฟังอย่างเช่นคุณนิโรธรบไพรีอันนี้ส่งมาจากจังหวัดลำพูนก็บอกว่าได้รับแล้วนะคุณ อาพรมัชชิกะคุณเอมออนชิตาโสพลจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณวีระยาวัชระอาภาจากจังหวัดสงขลาคุณทิพวรรณชัยวงศ์อันนี้ส่งมาจากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คุณสมพงษ์ดำรงนวรัตนกุลจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรท่านผู้ฟังเหล่านี้ก็ได้เขียนมาบอกว่าได้รับซีดีแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยบางท่านก็ได้ร่วมบริจาคในการที่จะสร้างสื่อธรรมะก็อนุโมทนาด้วยอันนี้เป็นจดหมายที่เขียนส่งมาว่าได้รับซีดีแล้วแล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังที่ติดต่อมาทางเว็บไซต์ puredhamma.com เช่นคุณรัตนาวดีชุติกุลคุณณรงค์ชัยแซ่ตั้นคุณสืบศักดิ์อยู่เจริญธรรมพวกนี้ก็คือส่งข้อมูลมาบอกว่าได้รับซีดีเรียบร้อยแล้วเรื่องของซีดีที่ท่านผู้ฟังได้รับไปนี้นะก็เป็นการบันทึกเสียงในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งในปีถัดไปเราก็ยังจะทำซีดีนี้อีกเนี่ยเพื่อแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังเหมือนเดิมธรรมะนี่นะท่านผู้ฟังมันไม่มีเก่าสิ่งที่ไม่เป็นไปด้วยการจะว่าทันสมัยก็ไม่ใช่หรอกจะว่าเก่าก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเวลาแต่ว่ามันเป็นคำจริงเป็นสัจธรรมนะที่เมื่อเราเข้าถึงสัจธรรมนี้แล้วไม่ว่าเวลาไหนอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีจิตใจสบายและมีความอาถรรพ์มีความร่าเริงได้นะไม่ว่าจะเป็นที่เขาผ่านมาแล้วคนที่จะมาถึงในอนาคตหรือเราปัจจุบันนี้ก็พยายามจะเข้าถึงสัจจะตอนนี้เหมือนกันนะซึ่งในเนื้อหาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแน่นอนข้าพเจ้าก็เอามาจากที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นะเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้คิดขึ้นใหม่นะเป็นเรื่องเดิมๆที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วทีนี้ในการนำเสนอรูปแบบในการนำเสนอเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เป็นการพูดจาปากต่อปากแต่ต่อมาก็มีการบันทึกอักษรเป็นลงหนังสือเป็นลงใบลานสมัยนี้เรามีสื่อทางเสียงกระจายเสียงไปได้เราก็ทำเป็นรายการวิทยุมีสื่อซีดีเราก็ทำเป็นซีดีแจกท่านผู้ฟังรูปแบบของการนำเสนอก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเนื้อหาธรรมนั้นเหมือนเดิมไม่เกี่ยวข้องด้วยการแต่เป็นสิ่งที่เราเป็นอากาลิโกและท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วปฏิบัติแล้วตัวเองรู้เองเห็นเองได้ด้วยตัวเองเนี่ยสามารถที่จะบอกได้แน่นอนว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์กับตัวเราหรือไม่ถ้ามีประโยชน์กับตัวเราคนอื่นเขารู้สึกได้รับได้แบ่งปันได้เราก็แบ่งปันให้คนอื่นนั้นด้วยเป็นการที่ตัวเราเองปฏิบัติด้วยชักชวนผู้อื่นให้ทำด้วยให้ตั้งอยู่ในธรรมะด้วยปฏิบัติด้วยเราจะเป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีเป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแต่ประเด็นถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังต้องการจะแบ่งปัน ซีดีตอนนี้ให้กับใครๆก็ยินดีแต่ไม่มีปัญหาสามารถทําได้แค่เปิดว่าคงความถูกต้องของข้อมูลเอาไว้เท่านั้นเองนะแล้วก็ถ้าต้องการจะขออีกนะเราก็มีแจกอีกนะทั้งปีเราแจกทั้งปีนะขอให้ส่งมาเราก็จะแจกให้ก็มีจดหมายของท่านผู้ฟังเขียนมาบอกว่าได้รับซีดีแล้วก็ยังมีคําถามมาด้วยนะจากคุณอุทัยเรือนมูลจากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คุณอุทัยได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของภรรยาแต่ว่าภรรยาที่เอาแต่ใจตัวเองจะซื้อของอะไรที่ไม่ควรซื้อสามีห้ามก็ไม่ฟังเลยถามว่าภรรยาประเภทนี้จัดอยู่ในภรรยาประเภทไหนใน7ประเภทแล้วก็การคลองเรือนประพฤติปฏิบัติอย่างไรครอบครัวถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขเอาเรื่องของภรรยานี้ก่อนพระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของภรรยา7จำพวกเอาไว้นะกับนางวิสาขา3จำพวกแรกนะเป็นภรรยาที่ไม่ดีละนะก็คือภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตนะ2ภรรยาเสมอด้วยโจรและ3ภรรยาเสมอด้วยนายจ้างนะเสมอด้วยเพชฌฆาตเป็นยังไงนะคือเป็นภรรยาที่มีจิตใจเหี้ยมโหดนะทำร้ายทุบตีด่าทอสาบแช่งคิดฆ่าสามีมีชู้กับชายอื่นนี่คือภรรยาประเภทเป็นเพชฌฆาตภรรยาประเภทที่2คือภรรยาที่เสมอด้วยโจรนะเป็นโจรนี่คือเป็นคนล้างผลาญสร้างหนี้สินนะคิดหาเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเอาแต่เรื่องในบ้านไปเปิดเผยโพธนาให้คนนอกบ้านรับรู้เรื่องไหนไม่ดีเอาไปแฉนี่ลักษณะของโจรทำให้คนในบ้านเสื่อมเสียชื่อเสียงนี่คือภรรยาที่เสมอด้วยโจรนางโจรอันที่3คือภรรยาที่เสมอด้วยนายนะเป็นเจ้านายนะก็คือเป็นคนที่ชอบข่มสามีให้อยู่ในอำนาจนะไม่ให้เกียรติสามีเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นชอบสั่งการหรือเอาแต่ใจตัวเองเห็นสามีเป็นคนไร้ความสามารถเห็นตัวเองเป็นคนที่เป็นผู้นำนะลักษณะนี้คือภรรยาเสมอด้วยนายจ้างถ้าภรรยามี3ลักษณะนี้เราก็ไม่ดีละแน่นอนก็ตัวเองตายไปก็จะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะเป็นที่ที่ไม่ดีทีนี้ถ้าภรรยาของใครเป็นแบบนี้นะก็ถือว่าสามีนั้นมีภัยอยู่ข้างตัวนะนะไม่ว่าจะเป็นภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตเสมอด้วยโจรหรือเสมอด้วยนายบางทีเอาเรื่องในบ้านที่ไปเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไปคบชู้กับชายอื่นนี่ก็เหมือนเป็นเพชฌฆาตนะใส่ยาพิษบ้างหรือว่าด่าทอสาบแช่งนะหรือภรรยาที่เสมอด้วยนายชอบข่มขี่ผัวตัวเองเป็นผู้นำเห็นผัวเป็นคนไร้ความสามารถแล้วก็เป็นภรรยา3ประเภทนี้ไม่ดีอีก4ประเภทนะเป็นภรรยาที่ดีก็คือภรรยาที่เสมอด้วยแม่นะภรรยาที่เสมอด้วยน้องสาวหรือพี่สาวถัดมาคือภรรยาเสมอด้วยเพื่อนและภรรยาเสมอด้วยคนรับใช้4ประเภทนี้นะเป็นภรรยาที่ดีนะถ้าตายไปก็ภรรยาประเภทนี้จะขึ้นสู่สวรรค์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะภรรยาเสมอด้วยแม่เป็นอย่างไรนะคือแม่มีความรักต่อบุตรอย่างไรนะภรรยานี้ก็มีความรักต่อสามีอย่างสุดซึ้งนะไม่เคยทอดทิ้งแม้ยามที่ทุกข์ยากป่วยไข้นะไม่ทําเรื่องให้เกิดความสะเทือนใจนะภรรยาแบบนี้ก็เป็นภรรยาเสมอด้วยมารดาภรรยาเสมอด้วยน้องสาวพี่สาวเป็นยังไงนะก็คือมีความเคารพต่อสามีในฐานะพ่อบ้านนะแต่ขัดใจบ้างกันตามภาษาคนใกล้ชิดนะแต่ก็ให้อภัยกันนะแล้วก็ไม่คิดพยาบาทนะเดินตามแนวทางของสามีนะต้องพึ่งพาอาศัยกันลักษณะนี้คือเหมือนพี่สาวน้องสาวเรานี่แหละบางทีก็กระทบกระทั่งกันบ้างนะแต่ก็ให้อภัยกันนะเพราะเป็นพี่น้องกันมีความเคารพในฐานะพ่อบ้านนี่คือลักษณะของภรรยาที่เปรียบเหมือนด้วยพี่สาวน้องสาวอันถัดมาคือภรรยาที่เสมอด้วยเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยเป็นลักษณะว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างนะคบค้าสมาคมกันแต่อาจจะไม่ได้ต้องพึ่งพากันนะต่างคนก็เป็นต่างเป็นตัวของตัวเองนะแต่ก็มีความรักกันมีความช่วยเหลือกันนะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวนี่คือภรรยาที่เสมอด้วยเพื่อนนะคืออาจจะมีความสามารถพอๆกันนั่นแหละนะก็พึ่งตัวเองแต่ถ้ามีเรื่องช่วยเหลืออะไรกันก็ช่วยเหลือกันได้แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปมีความรักความช่วยเหลือความสนับสนุนกันอย่างนี้นี่คือเสมอด้วยเพื่อนนั้นสุดท้ายคือภรรยาที่เสมอด้วยคนรับใช้หรือทาสีนั่นก็คืออยู่ใต้คําสั่งของสามี นะไม่มีข้อโต้แย้งเหมือนกับมีสามีเป็นผู้เลี้ยงดูนะสั่งอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะไม่เห็นด้วยก็ไม่ออกความเห็นนะอดทนทำตามหน้าที่แต่สามีจะสั่งการแม้ถูกดุถูกด่าเคี่ยนตียังไงก็อดทนอยู่ได้ไม่โต้ตอบนี่คือภรรยาประเภทที่7นะคือเหมือนกับนางทาสี4ประเภทหลังนี้นะคือภรรยาที่เสมอด้วยแม่เสมอด้วยพี่สาวหรือน้องสาวเสมอด้วยเพื่อนและเสมอด้วยคนรับใช้นะเป็นภรรยาประเภทที่เรียกว่าจะไปสู่สวรรค์ได้ทีนี้ในคำถามของคุณอุทัยเนี่ยที่ถามว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยซื้อของบางอย่างที่ไม่จำเป็นนะที่คือความไม่จำเป็นนี่คือเป็นความเป็นของสามีนะที่ว่าภรรยาซื้อของไม่จำเป็นแต่ว่าสามีห้ามก็ไม่ฟังในที่นี้ไม่แน่ว่าภรรยาประเภทนี้จะอยู่ในประเภทไหนเพราะว่าถ้าเราดูแค่นี้ก็อาจจะอยู่เหมือนลักษณะของเป็นเจ้านายก็ได้แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเอาใจตัวเองทุกเรื่องหรือเปล่านะถ้าเผื่อว่าชอบสั่งการเอาแต่ใจตัวเองในเห็นผัวเป็นคนไร้ความสามารถอันนี้ก็จะเข้าข่ายของภรรยาที่เป็นเจ้านายนะซึ่งไม่ดีล่ะแต่ในการที่ซื้อของที่ตัวเองอาจจะมีความเห็นว่าไม่จําเป็นแต่ภรรยาอาจจะเห็นว่าจําเป็นก็ได้นะแล้วก็เขาสามารถพึ่งตัวเองได้นะไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นนะก็เป็นคนมีความสามารถอาจจะเป็นลักษณะของภรรยาที่เสมอด้วยเพื่อนก็ได้นะหรืออาจจะเป็นภรรยาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวก็ได้นะคืออาจจะทะเลาะกันบ้างนะขัดใจกันบ้างตามประสาแต่ก็ยังให้อภัยกันนะไม่คิดพยาบาทมีความเคารพซึ่งกันและกันนะหรือถ้าภรรยาเสมอด้วยเพื่อนเนี่ยก็ยังช่วยเหลือต่างคนต่างทำหน้าที่นะก็มีความสามารถฉันก็ซื้อของฉันได้เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ว่าภรรยาประเภทนี้เป็นประเภทไหนแต่เราก็ดูตามคุณสมบัตินะทีนี้เราจะตัดสินด้วยแค่การที่ซื้อของอย่างเดียวนี้ก็คงไม่ได้นะก็ต้องดูนิสัยอื่นๆของภรรยานี้ด้วยจะมาเป็นคนมีศีลไหมนะช่วยเหลือสามีหรือได้อย่างไรตัวเองทำมาหากินได้หรือไม่นะมีความสามารถใดๆบ้างจิตใจภายในคิดต่อสามีอย่างไรนะนี่เราถึงจะบอกได้ตรงทีนี้วิธีการที่จะทำอย่างไรให้ครอบครัวนั้นเนี่ย อยู่เป็นสุขแน่นอนเราต้องทำหน้าที่ของความเป็นสามีแล้วก็ความเป็นภรรยาหน้าที่ของสามีที่จะต้องมีต่อภรรยาไม่ว่าจะเป็นภรรยาประเภทไหนก็แล้วแต่นะต่อให้ภรรยาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตนะหรือภรรยาที่เสมอด้วยโจรนะสามีก็ต้องทำหน้าที่ของสามีกับภรรยานะทำไมถึงว่าอย่างนั้นเรามาฟังถึงหน้าที่ของสามีที่สามีเนี่ยมีต่อภรรยาซะก่อน2 อย่างแรกคือด้วยการยกย่องและด้วยการไม่ดูหมิ่นนี่เป็น2 อย่างแรกนะสามีต้องยกย่องภรรยาสามีต้องไม่ดูหมิ่นภรรยาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคนที่เป็นสามีภรรยากันคงจะทราบสมมติภรรยาไปทำผมมาใหม่นะตัดเสื้อใหม่ใส่นะหรือพยายามลดน้ำหนักแต่ว่าลดได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าตัวเองผู้เป็นสามีก็ไม่ได้ให้กำลังใจเลยทำผมมาใหม่ก็ไม่เคยทักไม่เคยพูดอันนี้ไม่เคยยกย่องละนะเขาอุตส่าห์ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่ก็ยังไปติเขาว่าโอ้ยคุณแต่งตัวอย่างกับเขาต้มมัดแล้วทำไมมันมัดกันแน่นขนาดนี้ตรงปูดตรงนั้นปูดตรงนี้อ้าวนี่ก็ไปดูหมิ่นเขาอีกละนะหน้าที่ของสามีคืออะไรนะคือด้วยการยกย่องด้วยการไม่ดูหมิ่นอย่าลืมนะเราต้องทำหน้าที่ของสามีถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของสามีนั่นเป็นบาปของเรานั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในตัวเรานะอันที่3คือเรื่องการไม่ประพฤตินอกใจนะ4คือด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้นะต้องมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ในการทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะในบ้านก็ได้ในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งอาจจะดูแลลูกเลี้ยงลูกหรืองานสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะมอบให้เขาเป็นใหญ่มอบให้เขาเป็นใหญ่คือให้เขาเป็นใหญ่จริงๆนะนะคือไม่ใช่ว่าไปตามที่ตามอะไรต่างๆนะก็คือให้เขาเป็นใหญ่ในหน้าที่นั้นและอันสุดท้ายข้อที่5ก็คือด้วยการให้เครื่องประดับนะบางคู่เนี่ยสามีนี่ให้เครื่องประดับภรรยาตอนที่แต่งงานครั้งเดียวนะจนกระทั่งลูกจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยไม่เคยให้เครื่องประดับอะไรอีกเลยโอ้ยก็ทำหน้าที่ไม่ถูกหน้าที่ของสามีคือต้องยกย่องภรรยานะต้องไม่ดูหมิ่นภรรยาการยกย่องการไม่ดูหมิ่นอันเนี้ยเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะเขาซื้อกิฟต์ติดผมมาใหม่นะก็อาจจะชมซะหน่อยก็ได้อันนี้ก็เป็นการยกย่องนะเขาไปทำผมมาใหม่นะมันอาจจะดูไม่ดีจริงๆล่ะแต่ก็พูดให้กำลังใจกันซะหน่อยนะไม่ดูหมิ่น หรือเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีนะทําให้เราไม่พอใจแต่ก็อย่าไปดูหมิ่นเขานะหาช่วงเวลาเหมาะเจาะที่คอยบอกคอยสอนเอาช่วงที่เขาอารมณ์ไม่ดีเราก็อย่าเพิ่งไปพูดให้มันเสียกําลังใจด้วยการไปดูหมิ่นนะแล้วก็ด้วยการให้เครื่องประดับอันนี้ก็สําคัญนะมอบเครื่องประดับให้ตามการเวลาแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่ารักษาหน้าที่ของเรารักษาหน้าที่ของเราจะเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนเราจะอยู่เป็นสุขเราอยู่เป็นสุขแต่ว่าถ้าเขายังทําไม่ดีล่ะยังทําเป็นภรรยาเหมือน3จําพวกแรกอันนี้จะเป็นบาปที่เขาจะต้องรับไปแล้วเราเป็นสุขอยู่แน่นอนบาปที่เขาทําเป็นของเขานะที่สิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือว่าเราอนุญาตตัวเราให้ทําบาปโดยการใช้ความไม่ดีของเขาไม่ดีไม่ถูกนะคือเขาทําไม่ดีเราก็เลยว่าฉันจะทําไม่ดีบ้างเขาไปมีกิ๊กงั้นฉันไปมีกิ๊กบ้างนะเขาไปมี2กิ๊กงั้นฉันต้องมี3กิ๊กนั่นไม่ใช่เราไปหากิ๊กมากเราก็ปวดหัวล่ะเราก็ทําบาปหาบาปใส่หัวเจ้าของซึ่งเราเห็นเขาทําบาปทําชั่วทําไม่ดีจะเป็นภรรยาประเภทไหนก็แล้วแต่ใน3จําพวกแรกเราต้องรักษาหน้าที่ของเราด้วยการยกย่องเขาไม่ดูหมิ่นเขาไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้เครื่องประดับต้องทำแล้วยังไงเรารักษาหน้าที่ของเราอันนี้คืออะไรเป็นบุญที่จะเกิดขึ้นกับเรานะเป็นบุญที่เกิดขึ้นกับเราแล้วยังไงนะเราสบายใจเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีใครที่จะมาติเตียนได้โอ้ยทำไมเมียคุณเป็นอย่างนั้นเอาก็ติเมียนี่ไม่ได้ติผัวเอาทำไมเธอยังทำอย่างนี้อยู่ก็ทำถูกไหมล่ะก็ทำถูกตามหน้าที่ที่ดีนะฉันก็ทำตามหน้าที่ที่ถูกต้องที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้นะเราก็จะมีความสบายใจคือความสบายใจในการกระทําของเรานะแต่บางทีเราอาจจะไม่สบายใจในการกระทําของเขาไอ้ความไม่สบายใจที่เกิดจากการกระทําของเขาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทําไมอย่างนั้นน่ะกรณีมันเป็นคนรักนี่ไอ้นี่แหละคือเรื่องของกรรมนั่นคือบางทีเรามาอยู่ร่วมกับคนที่เรารักแต่ปรากฏไอ้คนที่เรารักสิ่งใดที่เรารักก็แล้วแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของตัวบุคคลแต่รวมถึงเรื่องสิ่งของด้วยนะของไหนที่เรารักเราชอบนะปรากฏมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังอันนี้แหละคือความทุกข์มันจะเกิดขึ้นพอความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราโอ้ยเรามีความรู้สึกไม่ดีเลยไม่สบายใจเกิดขึ้นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันนะทําไมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นกับสิ่งอื่นมันก็เกิดขึ้นนะภรรยาคนอื่นเขาเป็นอย่างอื่นนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เขาเคยเป็นเฮ้ยเราไม่เห็นทุกข์ไปด้วยเลยแต่พอมาเป็นภรรยาเราทุกข์แฮนั่นเพราะว่าเรามีความยึดถือมีความรักมีความกำหนัดในสิ่งนั้นในสิ่งนั้นมันจึงทํามาเป็นความทุกข์ให้เราได้วิธีแก้ตรงนี้ก็คือให้เรามีความสบายใจเถอะว่าเราอยู่ในศีลถ้าเราอยู่ในศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วนะเราไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยเราจะไปหนักใจเรื่องอะไรเพราะเรามีศีลถ้าเราทําหน้าที่ของสามีของเราอย่างดีแล้วเราจะไปหนักใจอะไรเพราะเราทําหน้าที่ของเราอย่างดีแล้วให้สบายใจได้สิ่งที่เขาทํานั้นเป็นกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเขาเรารักษาตัวเราของเราอย่างนี้เราจะทําครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยตัวเราลูกเราคนที่อยู่ใกล้เรานั้นมีความสุขขึ้นมาได้และถ้าเรามั่นคงมั่นใจในความดีอย่างนี้นะเผลอๆอาจจะเปลี่ยนเขาด้วยก็ได้อาจจะเปลี่ยนเขาจากภรรยาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตหรือเสมอด้วยโจรหรือเสมอด้วยนายเนี่ยเป็นภรรยาที่เป็นเหมือนเพื่อนเป็นภรรยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวหรือเป็นภรรยาที่เหมือนแม่หรือเป็นภรรยาที่เหมือนคนรับใช้ก็ได้อาจจะเปลี่ยนจิตใจของเขาให้มีศรัทธามีความตั้งมั่นมีความอ่อนโยนเกิดขึ้นได้นะจากธรรมะที่เรามีนี่คือการที่จะสามารถฝึกฝนคนได้นะโดยไม่ต้องใช้อาจยาโดยไม่ต้องใช้สัตราแต่ใช้ความดีนี่แหละในการชนะความชั่วนะคือเราไม่สามารถที่จะเอาความชั่วชนะความชั่วได้เลยท่านผู้ฟังนะคือเราคิดว่าเราดีเราจะเอาไปชนะคนชั่วโดยการทำชั่วยิ่งกว่ามันเฮ้ยมันจะไปได้ได้ยังไงเราจะเอาความชั่วชนะความชั่วมันไม่ได้นะใครแข่งกันสิว่าใครชั่วมากกว่ากันมันไม่ถูกต้องนะคนชั่วมากกว่ายิ่งจะแย่กว่ายิ่งจะเลวกว่าแต่คนดีต่างหากที่จะเอาชนะคนไม่ดีได้เราเอาชนะความไม่ดีได้ด้วยความดีนะเอาชนะสิ่งที่เป็นอาธรรมได้ด้วยธรรมะเอาชนะสิ่งที่เป็นสิ่งกักขระสิ่งที่ชั่วช้าลามกสิ่งหยาบคายด้วยธรรมะที่อยู่ในใจเราให้เรามีความมั่นใจมั่นคงในธรรมะในใจในการกระทําอย่างนี้เนี่ยเป็นการชนะด้วยธรรมะเป็นการชนะที่ไม่ต้องใช้ศาสตราไม่ต้องใช้อัจฉริยะแต่ตัวเราก็ไม่เสียไม่เสื่อม นะเราคิดถึงเรื่องนี้ทีไรเราก็มีความอุ่นใจความสบายใจเพราะความดีที่มีอยู่ในเราเราจะไม่เดือดร้อนด้วยเรื่องราวเหล่านี้เลยสิ่งใดใครทําสิ่งนั้นให้เขารับไปนะเราทําความดีแล้วอย่างน้อยคนรอบตัวเราจะเป็นลูกเป็นญาติเป็นมารดาบิดานะเป็นคนที่ใกล้ชิดก็จะได้รับความดีงามจากเราแน่นอนทีนี้พอเวลาที่เราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเนี่ยข้าพเจ้าก็ต้องบอกให้ท่านผู้ฟังว่าอดทนไว้ก่อนนะให้มีความอดทนนะบางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานะบางทีการอดทนอยู่นิ่งๆพูดจาน้อยๆปัญหามันอาจจะดีขึ้นได้นะบางทีมันต้องฝืนในการที่จะได้รับทุกขเวทนาบ้างมันก็มีนี่อาจจะเป็นเรื่องของกรรมก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวอย่างไม่เหมาะสมอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแหละมันจะมีผลทําให้จิตใจของเราหวั่นไหวไหมจะมีผลทําให้จิตใจของเราเป๋ออกจากความดีไหมเราต้องอย่าให้ใจของเราเป๋ออกจากความดีหลุดออกจากมรรคแต่สิ่งใดมากระทบก็แล้วแต่ดีไม่ดีใจของฉันต้องตั้งอยู่ในความดีให้เราเป็นผู้ที่สว่างไปนะบางทีเราอาจจะเจอความมืดความอ่อนล้าความเหนื่อยแต่ถ้าเราไปสู่ที่สว่างที่สูงที่ดีนะเราก็คือไปดีนั่นแหละเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังคือสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยคือแน่นอนมันเห็นกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเห็นกันมาหลายปีเห็นกันมาหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือบางทีเราก็รู้ข้อดีข้อเสียของเขาหมดนะในการรู้ตรงนี้เราก็อย่าไปยกโทษของเขาขึ้นมาตำหนิติเตียนนะคือถ้าเราเป็นคนคอยเพ่งโทษคอยยกโทษของคนอื่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยตัวเราก็อยู่ไม่เป็นสุขเองแล้วเราก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันร้องระแหงกันไปด้วยนะเราควรที่จะพัฒนาตัวเราเองนะพัฒนาปรับปรุงตัวของเราเองชี้โทษของตัวเราเองนะความผิดใดๆของเรามีอยู่เราก็พยายามแก้ไขทําให้ดีขึ้นเราดีขึ้นแล้วนะก็อาจจะมีผลทําให้คนรอบข้างของเราดีขึ้นได้นะเห็นความผิดของคนอื่นเนี่ยมันในการปรับปรุงตัวแก้ไขตัวของเราเองนะจะทําให้ตัวของเราเองนั้นดีขึ้นได้แล้วก็สิ่งใดที่มันอาจจะกระทบกระทั่งบ้างข้าพเจ้าก็ต้องบอกว่าอดทนเอานะความอดทนเนี่ยจะเป็นเหมือนการที่เราจะปราบปรามนะคนที่ทําไม่ดีนะเขาทําไม่ดีอาจจะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายซื้อของนั่นนี่บ้างเราอดทนได้นั่นเป็นการกําราบนะกําราบความผ่านของคนอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของท้าวสักกะเทวราชนะที่มีข้อปฏิบัติคือความอดทนอย่างนี้และในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงใครสักคนใดคนหนึ่งให้ดีขึ้นมาในที่นี้หมายถึงภรรยาของเราเนี่ยเอาธรรมะเข้าสู่ใจของเขานะให้ธรรมะแก่เขาการให้ธรรมะนี้เราจะให้ด้วยการข่มขี่บังคับไม่ได้แต่ถ้าเราจะไปพูดกระแทกแดกดันว่าเธอต้องไปวัดสิเธอต้องปฏิบัติธรรมสิเธอฟังธรรมสิโอ้ยมันไม่ได้ท่านผู้ฟังดังนั้นมันจะไม่ได้เพราะว่าธรรมะไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราทําดีนะเราค่อยพูดค่อยจาชักชวนไปนะพอธรรมะเข้าสู่ใจของเขานะหมายถึงว่าใจเขามีการปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมแล้วการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยก็จะเป็นไปในแนวทางภรรยา4จําพวกนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะตามบุญบารมีที่สั่งสมมานั่นแหละนะใจเขาเอาแค่ว่ามีศีลนะมีศีลทําให้ครอบครัวนี้มีความสุขมากแน่นอนแล้วถ้ายิ่งมีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีการให้การบริจาคเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเนี่ยจะเป็นคู่ที่เรียกว่าก็จะได้พบกันอีกนะในชาติต่อไปคือบางคู่เนี่ยนะพอเจอชาตินี้ก็ขอว่าเจอเป็นชาติสุดท้ายนะไม่อยากจะเจอกันอีกนะผัวแบบนี้เมียแบบนี้ฉันไม่อยากเจอแน่นอนนั่นเพราะว่าศีลไม่เสมอกันนั่นเพราะว่าทิฏฐิความเห็นบ้างความศรัทธาบ้างการให้การบริจาคหรือปัญญาเนี่ยไม่เสมอกันนะทำให้ไม่อยากจะมาเจอกันอีกเหมือนกับว่าเป็นคู่ระหองระแหงเป็นคู่ที่แหมมันเหมือนกับมาใช้กรรมกันคือจริงๆเนี่ยมันมาแต่เหตุหรอกท่านผู้ฟังนะคือเหตุถ้าเราสร้างเหตุแห่งความสมัครสมานรักใคร่สามัคคีกันนะมันก็อยู่กันขึ้นได้พระเจ้าเคยตรัสถึงบุคคลที่เห็นกันแล้วจะมีความสบายใจกันเนี่ยก็คือเนื่องจากการเกื้อกูลมาในภพก่อนชาติก่อนนะแล้วก็การเกื้อกูลกันในภพปัจจุบันนะถ้าเราเคยเกื้อกูลกันมาระหว่างสามีภรรยามันก็จะมีความอยู่ด้วยกันก็สบายใจกันนะถ้าเกื้อกูลกันมาในภพปัจจุบันมันก็อยู่ด้วยกันสบายใจกันนะแต่คนที่เกลียดกันมาแต่เก่าเนี่ยแล้วจะมาแต่งงานกันได้ไงคือมันคงจะเกลียดกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เรื่องราวที่ว่าเราจะต้องมาใช้กรรมหรืออะไร มันอยู่ที่ว่าเราสร้างเหตุแบบไหนถ้าเราสร้างเหตุเป็นไปเพื่อความสามัคคีแต่เป็นไปเพื่อความรักใคร่สมัครสมานกลมเกลียวกันและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้แน่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าความไม่สามัคคีความระหองระแหงเกิดขึ้นแสดงว่าเหตุเราไม่ได้สร้างสมมาถามสามีก่อนเลยคุณปฏิบัติตามหน้าที่ของคุณหรือเปล่าสามีบางคนคิดว่าภรรยาจะดีต่อให้ตัวเองไม่ยกย่องตัวเองก็ดูหมิ่นเขาด้วยไม่ยกย่องเขาด้วยแล้วคิดว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นได้มันไม่ถูกมันไม่ได้นะเรายกย่องเขาไม่ดูหมิ่นเขามอบหมายหน้าที่ที่สำคัญให้นะให้ความเป็นใหญ่มอบเครื่องประดับให้ต่างๆเหล่านี้เราสร้างเหตุต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยภัยมันจะไม่เกิดขึ้นนะเราสร้างศีลนะสร้างทิฏฐิที่เสมอกันปัญญาศรัทธาการให้การบริจาคแน่นอนว่าครอบครัวนี้จะอยู่เป็นสุขแต่ไม่ใช่ระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะครอบครัวก็ยังรวมถึงบุตรบุตรีนะพ่อแม่ของทั้งฝ่ายสามีฝ่ายภรรยานะครอบครัวคนใช้คนงานที่อยู่ในบ้านเพื่อนข้างบ้านทุกคนเนี่ยก็จะมีความสุขจากการที่ปฏิบัติดีของทั้งสามีและภรรยานะเราทำได้อย่างนี้จะเป็นครอบครัวตัวอย่างด้วยซ้ำเป็นครอบครัวตัวอย่างกับครอบครัวอื่นแต่ถ้าเรามีความร้อนแรงในครอบครัวเราแก้ไขได้นะเราสร้างเหตุใหม่ทำสิ่งที่ถูกไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นเราทำนะเอ้าเราทำก่อนนะคนอื่นทำด้วยนะเราทำด้วยคนอื่นทำด้วยการให้เขาทำนั้นก็ให้เขาตั้งอยู่ในธรรมนะโดยใช้ธรรมะนี่แหละช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนความสัมพันธ์นี้ให้มันดีกันขึ้นมาได้เปลี่ยนครอบครัวนี้ให้มันดีขึ้นมาได้เปลี่ยนสังคมชุมชนนั้นให้ดีขึ้นมาได้เปลี่ยนประเทศของเรานะให้ดีขึ้นมาได้โดยการใช้ธรรมะที่เป็นเหมือนกับเครื่องประทังชีวิตนะเป็นวิถีทางในการดำเนินชีวิตของเราและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดยังมีคำถามสงสัยนะหรือข้อเสนอแนะหรือแม้แต่ความลังเลในสงสัยในเรื่องใดๆนะอย่าให้ความลังเลสงสัยนั้นค้างเอาไว้นะให้ท่านผู้ฟังเขียนจดหมายมานะข้าพเจ้าก็จะตอบให้โดยการส่งมาที่เลขที่1หมู่8วัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.comPuredhamma ความสบายใจเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีอยู่ในใจของทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะเอาจิตของเราไปไว้ตรงจุดนั้นไหมถ้าเราเอาจิตของเราไว้แต่ตรงจุดที่เราจะไม่สบายใจกังวลใจนั้นมันก็จะทำให้ใจของเรานั้นหวั่นไหวถ้าเราเอาจิตของเราไว้ตรงจุดที่เราจะสบายใจนะด้วยการสร้างกุศลปฏิบัติดีนะสร้างเหตุที่ดีนะความสุขความสงบในครอบครัวจะเกิดขึ้นได้เราบังคับจิตของเราให้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมเราฝึกจิตข่มขี่จิตในบีบบังคับจิตนะด้วยธรรมะจิตของเราจะเป็นจิตที่ฝึกได้นะจิตของเราฝึกได้แล้วคนรอบข้างก็จะได้อิทธิพลนี้นะทำให้จิตของเขาดีขึ้นด้วยในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร